VIP Productie. VIP shit. 2004 0118. Ja. Lee-N-J-R. Lee-N-J-R. Ik leef het leven van een ster. Dat is duidelijk. Juist. Het draait om inspiratie, skills en assethormonen. Sterallures, we droppen alleen als we lekker komen. Geen gangster rap tracks, ondanks we in het westen wonen. Hedendaagse rappers rappen slechts nog voor spek en bonen. Hier staat geen mens meer boven. Zowel. Dan is het foute boel. Mijn wilde haren kwijt, maar draag nog steeds mijn stoute schoenen. Air Force, Clark, Wallabies en Nike Air Max. Besteed alsof ik het saldo met zo'n 6 cijfers heb. Ja, het is dope wat ik smoke en mijn cash smijt ik weg. En de dromen die ik heb over seks blijken echt. Soms lijkt het net of ik, ondanks dat ik geen cent bij me heb, bijna dagelijks een stap in tekst schrijven zet. Het is dat mijn saldo niet toereikt voor een betaling. Ik heb 6 cijfers met minstens 5 decimalen. Maar ik zie zaken zonder in. Ook als ik geen doekoe heb en hou mijn kin omhoog. Maar yo, ik loop nu naast mijn schoenen gek. Sterallures, sterk en natuurlijk. Zover onder de grond, je weet dat wat ik delf puur is. Sterallures, sterk en natuurlijk. Zover onder de grond, je weet dat wat ik delf puur is. Sterallures, sterk en natuurlijk. Zover onder de grond, je weet dat wat ik delf puur is. Sterallures, sterk en natuurlijk. Voor deze sterren moet je licht jaren verder turen. Ik ben een ster als het midden van je 0-11 achterste. Luizen leven als een ster is rustiger en lastiger. Ik streef zo te leven als een kampioen in denksport. Leven als een ster is leuk zolang je niet erkend wordt. Geld is welkom, maar ik leef voor de props. Ik stap op stage en mijn trots groeit, de beesten zijn los. Ik ben altijd laat, ik leef als race om de klok. Ome lezen ster, juist. Nog steeds tot het bot. We delen de props hier in 0118. Rijmregen, van de sterren druipen druppels zweet af. Ik pluk nog steeds de dag en ik vouw wat af, geloof me. Ik rap niet voor de cash, maar we sjouwen kasten op boten. En rijm is in het 3, 4 of 5 dubbel dik. Emmers vol met teksten, zodat elke lijn de druppel is. Als wensen in vervulling gaan, hij zet mijn plek op, dan blijven deze sterren staan. En valt de rest om. Sterallures, sterk en natuurlijk. Zover onder de grond, je weet dat wat ik delf puur is. Sterallures, sterk en natuurlijk. Zover onder de grond, je weet dat wat ik delf puur is. Sterallures, sterk en natuurlijk. Zover onder de grond, je weet dat wat ik delf puur is. Sterallures, sterk en natuurlijk. Voor deze sterren moet je licht jaren verder turen. 0118, scheiden hardcore van het kaf. Echte sterren blijven sterren van geboorte tot het graf. Ik ben als een ster geboren en dat blijf ik tot mijn sterfdag. Drop soms een punch, drop soms een hele sterrenslag. Deze sterren zie je van 's morgens vroeg tot diep in de nacht. En ze staan hoog en schijnen een uur of 10 op een dag. We hangen vaak met velen van alle typetjes wat. Nee, ik hou niet van tactiek, maar ik hou aan principes vast. Wat? Ik ken mijn plaats en dat is hoe ik de route vind. Duizenden mensen checken ons, enkele zien de toekomst in. Dus zie je sterren aan de hemel staan? Nee, niks. Ze schrijven over hoe ze grens verleggen door het leven gaan. Juist. Lee-N-J-R. Deze is voor de zogenaamde sterren in de scene. Sterallures, sterk en natuurlijk. Zover onder de grond, je weet dat wat ik delf puur is. Sterallures, sterk en natuurlijk. Zover onder de grond, je weet dat wat ik delf puur is. Ik heb sterallures, sterk en natuurlijk. Zover onder de grond, je weet dat wat ik delf puur is. Sterallures, sterk en natuurlijk. Voor deze sterren moet je licht jaren verder turen.